रुकू के टॉपिक और आयतों पे चलते हैं। रुकू का टॉपिक है रस्मों रिवाज भी दीन का एक हिस्सा है। आयत नंबर 130, अल्लाह ने हिदायत पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम किया। स्लैश डाल के लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी ना माने। आयत 131, अल्लाह ताला कभी गफलत में नहीं पकड़ता। आयत 132, दरजात अमल के मुताबिक हैं, ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं। आयत 133, रब बेनियाज है। चाहे तो तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आए। आयत 135, नबी की तरफ से आखिरी हुज्जत। आयत 136, ये शरीयत साजी करने वाले। आयत नंबर 137, अपनी ही औलाद का कत्ल शैतान ने खूबसूरत कर दिखाया। आयत 138, माबूदों को खुश करने के लिए अल्लाह का नाम नहीं लेते। आयत 139, इनकी रस्में दीन को नुकसान देने वाली। आयत नंबर 140, बगैर इल्म के औलाद का कत्ल करने वाले खसारे में गए।